Start to Run, aflevering 10. Hallo, welkom bij onze vierde week in het Start to Run-programma. Ik ga ervan uit dat je er weer helemaal klaar voor bent. Deze week trainen we 3 keer 29 minuten. Het principe ken je intussen. Ik geef aan wanneer je moet lopen en wanneer je moet wandelen. En jij past je tempo aan de muziek. Ben je er klaar voor? Dan starten we zometeen met 3 minuten lopen. Vertrek maar. Let op, deze keer beginnen we met 3 minuten lopen. Dat is wat langer dan de vorige keer. Je zal tijdens deze training ook weer meer lopen en minder wandelen. Zo leer je langzaam maar zeker lange tijd aan één stuk lopen. Halfweg. Houd nog 1,5 minuut vol. Dat kan je best. Zometeen gaan we een paar minuten wandelen. Loop niet te snel. In het begin is het moeilijk om jezelf in te tomen. Je wil meer, sneller, beter. En toch raad ik je aan om het rustig aan te doen. Een langzaam opgebouwde training werkt beter. Anders blokkeert je lichaam en moet je herbeginnen. Dit is echt de beste manier van trainen, uitgewerkt door professionals. Seconden vol. Goed zo, je mag weer wandelen. Stap 2 minuten goed door, dan gaan we 4 minuten lopen. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. Niet te veel vertragen, hè? Slenteren is uit den boze. Deze minuten dienen om op adem te komen. It's not good for your health. I know that you can change. So clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise. And it may feel good. You can have it all. seconden. Daar ga je. We gaan nu 4 minuten lopen. Doe het rustig aan, want je moet het wel volhouden. Let goed op je ademhaling en op je loophouding. Niet naar de grond kijken, maar recht voor je. Je hebt al een minuut achter de rug. Dat gaat dus heel goed. Ik weet dat een eerste loopervaring keihard kan zijn. Je mag de beste loopschoenen hebben, het knapste tenue en de leukste muziek in je oren. Uiteindelijk moet je het toch maar zelf doen. Maar jij kan het. Laat de atleet in je naar boven komen. Je mag jezelf best zien als een soort superman of supervrouw. Een goed zelfbeeld verbetert je prestaties. Je bent al voorbij de helft. Houd nog een minuut vol. Gebruik extra energie eventueel om het tandje bij te steken, maar verwacht niet dat het altijd even goed gaat. Op een mindere dag hoef je niet het onderste uit de kan te halen. Seconden. Oké, je mag nu 3 minuten wandelen. Adem goed in en uit, zwaai je armen langs je lichaam en stap door. At this point. Ik ga ervan uit dat je intussen op degelijke loopschoenen traint. Dat is echt het belangrijkste. Natuurlijk kan je investeren in een degelijke loopbroek en in t-shirts die het zweet goed doorlaten. Een katoenen t-shirt wordt gemakkelijk nat en dat zit niet prettig. Je vindt speciale t-shirts in alle kleuren, soorten en prijzen. We wandelen nog een half minuut verder en gaan dan weer 4 minuten lopen. En vertrek maar. Het is geen sprint, dus doe het rustig aan. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, get into getting rough, you can find me in the club, bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub, When I roll 20 deep, it's 29s in the club, Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love, when you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck, but homie ain't nothing changed, hold down, G's up, I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up, roll that. Watch how I move, you mistake before I play up here, been hit with a few shells, but I don't walk with a limp, in the hood, in the latest, saying 50, you hot, they like me, I want them. Ik vind het fijn om te trainen met een hartslagmeter. Zo zie je in één oogopslag wanneer je over je grenzen gaat. In het Start to Run-boek lees je hoe hoog jouw ideale hartslag tijdens het trainen is. Er zijn nu zelfs speciale hartslagmeters op de markt die tonen hoeveel tijd je aan je conditie hebt gewerkt en hoeveel tijd aan je vetverbranding. Handig, toch? Bottle full of bub, look mommy, I got the head tipping into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it. Way more than you hate it, nigga, you mad? I thought that you'd be happy, I made it. I'm the cat by the bar, toasting to the good life. You je bent halverwege, nog 2 minuten volhouden. In the club, it's on. I'm with my eye at your bitch. If she smiles, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. If they're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks do me, cause go ahead, switch the style up. If niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bull. Look, mommy, I got the head, so we into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. Heb je soms last van spier? Pijn of een zwaar gevoel in je ledematen. Dat heet verzuring en het betekent dat je te ver bent gegaan. Je lichaam zoekt naar onmiddellijk beschikbare brandstoffen, maar vindt ze niet meteen. Het is belangrijk dat je traint zonder te verzuren. Accepteer de grenzen van je lichaam en verleg ze beetje bij beetje. nog een minuutje. Hou vol, dan gaan we zo meteen een paar minuten wandelen. Seconden vol. Oké, vertraag maar en kom op adem. There's so much craziness surrounding me. There's so much going on. It gets hard to breathe when all my faith has gone. You bring it back to me. You make it real for me. When I'm not sure of my priorities, when I've lost sight of where I'm meant to be, like holy water washing over me. You liep intussen al 2 keer 4 minuten aan 1 stuk. Dat is een prestatie waarop je trots mag zijn. Straks lopen we nog 2 keer 3 minuten. When my head is strong, but my heart is weak. I'm full of arrogance and uncertainty. When I can't find the words you teach my heart to speak. Real for me, yeah. And I run into you, baby. 'Cause you are the only one who'll save me. And that's why I've been missing you lately. 'Cause you. Vergeet je niet om voor en na de training te stretchen. Zo breng je je spieren weer in balans en het hoeft niet zoveel tijd in beslag te nemen. To learn, but if you're here with me, I know which way to turn. You always give me somewhere I can run. You're making real for me. Binnen 10 seconden gaan we weer lopen. You're making real for me. And go. Deze keer loop je 3 minuten aan een stuk. Let op je loophouding en op je ademhaling. Hou nog 2 minuten vol. Word je nog vaak voorbijgestoken door andere joggers? Trek het je niet aan. Het feit dat je een aantal keren per week traint is het belangrijkste. Niet hoe snel je gaat. Slowly does it. En dat geldt zeker voor lopen. Nog een minuut vol. Denk eraan om je rug en nek recht te houden en goed voor je te kijken. Oké. Je mag 2 minuten wandelen. Dan lopen we nog 2 minuten en wandelen we nog 3 minuten. Binnen 30 seconden gaan we weer lopen. Dat is meteen de laatste krachtinspanning van de dag. En vertrek maar. Hou het 3 minuten vol. Lessons to be learned. I'd rally get my jamming word. Voel je dat het al gemakkelijker gaat dan in de eerste week? Ik vertelde je al dat ik graag met een hartslagmeter train. Als je er eentje draagt, controleer dan of je hartslag gemakkelijk terug naar beneden gaat tijdens het wandelen. Hoe beter je conditie, hoe gemakkelijker je hartslag daalt na een inspanning. De loopminuut gaat nu in. Hou het nog even vol. Zo, wandel nu nog 2 minuten. Dat is belangrijk om je ademhaling weer rustig te krijgen en je spieren te ontspannen. Zwaai je armen langs je lichaam zonder te overdrijven. Zo blijven je spieren soepel. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me. You won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. Wandel nog een minuut door, dan zit de training van vandaag er weer op. Dat was het voor vandaag. Je mag rusten nu en dan zie ik je terug voor je 11e looptraining. Ik hoop dat je er nu al naar uitkijkt. Baby, you've